telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 sierpnia, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Pod koniec października mamy poznać raport z ustaleń Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Grecja walczy z pożarami, ogień zbliża się do Aten. U martwych ptaków w Warszawie wykryto wirus gorączki zachodniego Nilu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pierwszy raport z ustaleń Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich zostanie przedstawiony 29 października. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier podsumował pierwsze działania Komisji. Podkreślił, że jej idea zdecydowanie różni się od idei podobnej powołanej przez poprzedni rząd. Mi osobiście na tym bardzo zależało, żeby ta komisja badała rzeczywiste zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich i białoruskich służb na życie gospodarcze, społeczne, na politykę w Polsce, a nie żeby komisja była takim młotem na czarownicę z opozycji, takim narzędziem do atakowania krajowej opozycji czy oponentów politycznych. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Donald Tusk poinformował, że pierwszy raport komisji, który będzie zawierał już ustalenia merytoryczne, zostanie przedstawiony pod koniec października najpierw na posiedzeniu rządu, a następnie publicznie. Prawie 5 miliardów euro, czyli ponad 21 miliardów złotych na morską energetykę wiatrową z Krajowego Planu Odbudowy. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia nabór wniosków na pożyczki offshore'owe. Wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński mówi, że to kolejny krok w kierunku transformacji energetycznej Polski. To jest jeden z głównych projektów KPO, który jest realizowany w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Mamy 3 takie projekty. Ten jest największy wartościowo. Zrealizowaliśmy kolejny punkt, kamień milowy polegający na podpisaniu umowy między Ministrem Aktywów Państwowych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zrobiliśmy to przed czasem, prawie 2 miesiące wcześniej. Morska energetyka wiatrowa ma dostarczyć Polsce taniej zielonej energii i ma być też jednym z kół zamachowych gospodarki. Rozmowy PKP Cargo Tabor ze związkami zawodowymi zostały przełożone na 21 sierpnia. To kolejny raz, gdy rozmowy zostały odwołane. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Na razie załoga zgodziła się na skrócenie tygodnia pracy do 4 dni i obniżenie wynagrodzeń o 20%, by uratować zakład. Pracodawca nie przedstawił do tej pory żadnych konkretnych rozwiązań, a jak podkreślają związkowcy, pracownicy o planowanych zwolnieniach dowiedzieli się z mediów. Strona związkowa nie otrzymała pisma dotyczącego szczegółów planowanej redukcji zatrudnienia. Wciąż nie wiadomo, ile osób zostanie zwolnionych i które zakłady napraw taboru zostaną zamknięte, zaznacza Andrzej Morel, przewodniczący Solidarności w PKP Cargo Tabor. Kilka dni temu w spółce wszczęto postępowanie sanacyjne, a sąd wskazał tymczasowego nadzorcę. Proces ten miał ułatwić przejście przez restrukturyzację spółki. Wkrótce jednak może się to zmienić, bo spółka złożyła wniosek o wycofanie postępowania sanacyjnego. Z powodu trudnej sytuacji w spółce w ciągu ostatnich kilku tygodni zwolniło się już około 200 osób. Grecja walczy ze śmiercionośnym żywiołem. Setki strażaków zmagają się z pożarami na przedmieściach Aten. W samym mieście pogorszyła się jakość powietrza. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Brilisia, na północny wschód od centrum greckiej stolicy. Ewakuowano tam wielu mieszkańców. W akcję zaangażowano jest około 700 strażaków i dziesiątki samolotów gaśniczych. Brygadier Grzegorz Borowiec mówi, że walka z pożarami w Grecji różni się od akcji, na które są wysyłane służby w Polsce. U nas te nasze pożary w Polsce w większości to są pożary lasów typowe, albo po prostu pali się jakieś takie nieużyte, które też nie ma jakichś ogromnych powierzchni. Tutaj w Grecji mamy powierzchniowo coś, co jest w Polsce taki, można powiedzieć, zbliżony rozmiarowo pożar do tego, który jest w Grecji, to była kuźnia raciborska, pewnie o którym większość ludzi słyszała, no to był taki pożar, który miał prawie 10 tysięcy hektarów. Natomiast tutaj wymaga to zupełnie innego podejścia, zupełnie innej taktyki, bo tutaj walczymy już z czymś, co jest ogromne. Greckie władze uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności i oczekują na przyjazd strażaków z innych krajów. To gorączka zachodniego Nilu dziesiątkuje ptaki w Warszawie, poinformowali we wspólnym komunikacie główny lekarz weterynarii i główny inspektor sanitarny. Zwiększoną śmiertelność dzikich ptaków, głównie wron siwych, odnotowano w stolicy od połowy lipca. Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego do spraw naukowych Mirosław Polak mówi, że przyczyną zakażeń ptaków są zmiany klimatyczne. Podejrzewam, to są kwestie klimatyczne, ponieważ nam się klimat ociepla i coraz wyższe temperatury mamy, a że główną rolę odgrywa w transmisji tego wirusa koma, więc ich występuje dużo, no i ten wirus został po prostu do nas zawleczony wraz z zmianami klimatycznymi. Zakażone ptaki nie są bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi, wirusa przenoszą komary i to one mogą być, one mogą ewentualnie zarazić człowieka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Jagiellonii Białystok nie zagrają w Lidze Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji przegrali w Norwegii z Bodo Glimt aż 1-4, a że w pierwszym meczu także ulegli w Białymstoku 0-1, muszą marzenia o Champions League odłożyć na kolejne sezony. Na pocieszenie zagrają w fazie grupowej Ligi Konferencji. Teraz kolarstwo. Belg Tim Wellens wygrał jazdę indywidualną na czas. Drugi etap Tour de Pologne z Mysłakowic do Karpacza. Drugi był dwukrotny zwycięzca Tour de France, Duńczyk Jonas Vingegaard, trzeci Austriak Felix Groß-Schartner. Najlepszy z naszych kolarzy Piotr Pękala był 25. Postarałem się pojechać jak najlepiej od startu. No wiem, że na pewno traciłem sprzętowo, traciłem na pozycji, bo jest to bardzo ważne w jeździe indywidualnej na czas. Wszystkie nowinki, detale, ja no niestety nie miałem możliwości gdzieś tam dograć tego wszystkiego tak jak drużyny z najwyższej półki. Mówił Piotr Pękala. Dodajmy jeszcze, że Rafał Majka, mający się liczyć w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, uplasował się dopiero na 37 pozycji, raczej grzebiąc marzenie o zwycięstwie w wyścigu. Na prowadzenie już wysforował się wspomniany Jonas Vingegaard. Iga Świątek z kolei wraca do gry po Igrzyskach Olimpijskich. Zrezygnowała z występu w Toronto. Wystąpi już w Cincinnati, też za oceanem i przed pierwszym meczem udzieliła wywiadu organizatorom imprezy, krytykując federację WTA, czyli władze kobiecego tenisa. Nasz kalendarz jest szalony i wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz gorzej, co jest przerażające, stwierdziła Iga Świątek. Turniej w Cincinnati zacznie od drugiej rundy. Rywalką będzie lepsza z pojedynku Alito Mljanovic z Warwarą Graczową. Wracamy do piłki, tym razem przez duże P. Jutro będzie można taką obejrzeć w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym. O Superpuchar Europy zagrają Real Madryt i Atalanta Bergamo. Zapraszamy na zapowiedź tego meczu z włoskiej perspektywy. Włosi darzą Atalantę i jej trenera Gian Piero Gasperiniego ogromnym szacunkiem. Niezbyt bogaty klub z liczącego 120 tysięcy mieszkańców Bergamo podbił serca kibiców odwagą, natchnionym i atakującym futbolem. Zupełnie nieoczekiwanie drużyna w latach 2019-21 była trzecią siłą Serie A. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów omal nie wyeliminowała PSG. W tym roku Atalanta zajęła czwarte miejsce w Serie A, więc znów zagra w europejskiej ekstraklasie, a przede wszystkim w finale Ligi Europy w Dublinie rozbiła Bayer Leverkusen 3-0. Wczoraj trener Gasperini udzielił przedmeczowego wywiadu włoskim mediom. To bardzo prestiżowy mecz, na który czekamy od czasu, gdy wygraliśmy Ligę Europy. To najważniejszy mecz w historii klubu. Postaramy się pokazać nasz najlepszy futbol w meczu z bez wątpienia znakomitą drużyną. Trener i drużyna staną przed bardzo trudnym zadaniem. Nie dość, że rywalem jest najlepszy zespół świata pod wodzą legendarnego Carlo Ancelottiego. Kontuzjowani są Scamacca i Scalvini. Klub opuścili Hatteberg, Tolo i Holm. Z powodu zawirowań na rynku transferowym nie zagra Kup Miners ani Zaniolo. Trudno więc oczekiwać, że głębokie rezerwy Atalanty ograją Real Madryt. Zdaniem bukmacherów i włoskich ekspertów Atalanta skazana jest na bolesną porażkę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta relacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7:00. W dzień ma być bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Półwyspie Helskim do 28 w centrum i 31 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Moją gościnią jest Ola Plewka, znana Państwu zresztą z Anteny Trójki, tak sądzę. Jest to psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka i mega nerd, a jednocześnie komunikujący tematy naukowe w sposób niezwykle przystępny, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogły porozmawiać na dosyć nienerdowski temat. Przyjemny, Monika, przyjemny. Zdecydowanie, to jak zawsze, to jest motyw przewodni, ale porozmawiamy sobie dzisiaj o przyjemności, ale w szerszym kontekście. Porozmawiamy o tym, jak szerokie jest spektrum doświadczenia przyjemności wynikającego z relacji z drugim człowiekiem, ale nie będziemy specjalnie mówić o tej przyjemności stricte seksualnej, tylko o wszystkim poza tym. No i świetnie, no bo to jest chyba taka największa miskoncepcja, jeżeli chodzi o przyjemność, jaką my mamy tak społecznie. Że to jest seks. No właśnie, a dlaczego miskoncepcja? To tak mi się wydaje, że dlatego, że w ogóle jakoś tak życiowo, rozwojowo mało się w naszej kulturze mówi o przyjemności. I ta przyjemność gdzieś tak mam wrażenie mocno jest powiązana z taką ideą hedonizmu, a ta z kolei z egoizmem i jakimś takim dbaniem wyłącznie o siebie. Ten egoizm, to dbanie wyłącznie o siebie kojarzy się ludziom raczej z czymś samolubnym. I w związku z tym, kiedy nawet w gabinecie mówimy o przyjemności, czy takiej fizycznej, czy takiej sensualnej, w ogóle z doświadczania rzeczy, które są przyjemne, to ludziom się to kojarzy w dwojaki sposób. Albo jakoś tak niezręcznie i od razu z właśnie taką sferą seksualną, albo tak bardzo płytko, czyli no to co, mam zjeść czekoladę, albo kupić sobie coś ładnego. Ostatnio rozmawiałyśmy na ten temat, myślę, dosyć szeroko z Marią Peszek, jak bardzo to jest zakodowane w naszej kulturze, jak bardzo wynika z religii, w której żyjemy. Czy ty też to upatrujesz właśnie w tych miejscach, czy masz jeszcze jakieś interesujące teorie na ten temat, które by nam mogły wyjaśnić, skąd się to bierze? Myślę, że to jest, są też zmiany pokoleniowe, bym powiedziała, no bo jeżeli patrzymy na, wiesz, ja jestem rocznik 9-3, więc to moje pokolenie chociażby było jeszcze wychowywane przez rodziców, w których życiu w zasadzie bardzo mało się mówiło o przyjemności. Tam głównie mówiło się o byciu użytecznym, potrzebnym, o pracy, o pewnego rodzaju powinnościach. Mhm. I wobec tego, jak ja się spotykam też z osobami pacjenckimi w moim wieku, czy nieznacznie młodszymi, starszymi, to one też mówią o tym, że w ich rodzinach właśnie mało było o tej przyjemności. Tego, że życie może być przyjemne, albo że ja mogę mieć przyjemność z obcowania z samą sobą. Tam było raczej o wymaganiach, o tym, co mnie czeka, czyli na przykład, jeżeli chodzi o pracę, o mój zawód, o moje powinności, o moje role społeczne, a mało się mówiło o takim właśnie przebywaniu ze sobą, doświadczaniu siebie. Stąd myślę, to też dla nas takie atrakcyjne, jak na przykład widzimy to właśnie w filmach czy w książkach. Wiesz, ci bohaterowie, którzy wyruszają na przykład w takie samotne podróże, decydują się na spędzanie czasu z samym sobą, samą sobą. Mhm. Bardzo mi bliski temat jest, to nie ukrywam. Podróżowanie samotne to temat na oddzielną audycję i na pewno ona będzie miała miejsce i to w nieodległej przyszłości. Ale bardzo bym chciała wrócić do tego wątku przyjemności nieseksualnej w ramach relacji, bo w ogóle mam takie wrażenie, że jak myślimy o przyjemności w kontekście miłości, to pierwszym naszym skojarzeniem jest seks. A przecież to wszystko, co poza nim jest tak bardzo istotne, żeby w ogóle stworzyć jakiś kontekst do tego, żeby ten seks się mógł wydarzyć, oraz doświadczanie siebie, jak to pięknie nazwałaś, stanowiące przyjemność samą w sobie. I czym jest w ogóle ta bliskość pozaseksualna z drugim bliskim nam człowiekiem? Niekoniecznie nawet relacyjnie, ale w ogóle szerzej sobie na to spójrzmy. Co to oznacza być blisko z drugą osobą? Jakby tak pójść semantycznie, tak wiesz, słownik języka polskiego, no to blisko to jest i blisko, jeżeli chodzi o odległość, i też blisko taką fizyczną i taką czasową. Czyli ja bym to tak uprościła do tego, że blisko z drugim człowiekiem to jest i blisko w stosunku do tej osoby fizycznie, czyli blisko w kontakcie, blisko pod kątem takim cielesnym, ale odcinamy na razie ten kontekst taki seksualny. Mhm. No ale to jest też dotyk, to jest też zajmowanie wspólnej przestrzeni, dzielenie jej, tak jak się okazuje dla wielu par bardzo trudne, ale również taka bliskość czasowa, czyli też posiadanie właśnie wspólnych planów, dzielenie się swoimi przemyśleniami, marzeniami, potrzebami na jakąś niedaleką przyszłość. I poczucie takiej ciągłości, kontynuacji, czyli że my jako dwójka, trójka, jakakolwiek jakakolwiek inna konfiguracja, jeżeli chodzi o związek, mamy przed sobą coś i to coś jest już zaraz. Czy to są wspólne plany wakacyjne, czy to jest urodzenie dziecka, wybudowanie sobie domu, kupienie albo adoptowanie psa, cokolwiek by to nie było. Jak myślę jeszcze o tej bliskości w kontekście odległości, to myślę też o takim wątku naszych obudowań i jakichś zbroi, które nosimy na sobie, które nam nie uniemożliwiają taką komunikacyjną czy emocjonalną pełną bliskość ze sobą. Czyli myślę sobie o tym, że jak jestem z kimś blisko, to się na tę drugą osobę otwieram i zrzucam tę zbroję i pozwalam sobie na powiedzenie więcej niż osobie, z którą blisko nie jestem. Zdecydowanie, no to jest taki składnik właśnie intymności. Tak? Jeżeli popatrzymy sobie nawet na taką trójczynnikową koncepcję miłości Sternberga, no to tam jest namiętność, tam jest intymność i tam jest zaangażowanie. No i ta intymność właśnie jest rozumiana jako taka bliskość, też taka otwartość emocjonalna, że ja tej drugiej osobie mogę powiedzieć o swoich obawach, o swoich właśnie potrzebach. Mhm. No to się musi wiązać z poczuciem bezpieczeństwa, żebyśmy sobie mogli na to pozwolić. I z poczuciem bezpieczeństwa, wiesz co, z tą drugą osobą, ale przede wszystkim też z naszym własnym. Czyli to, czego często ja uczę moje osoby w gabinecie, to jest to, że żeby być blisko z innymi ludźmi, to przede wszystkim najpierw trzeba być blisko z samym albo z samą sobą. Czyli ja, idealnie by było, żebym była właśnie w kontakcie ze swoimi emocjami, ze swoimi potrzebami, bez takiej nadziei takiej, ale takiej, wiesz, pełnej nadziei, że ta druga strona coś za mnie zgadnie, coś za mnie zrobi, coś ode mnie zabierze, tylko że ja wiem, co chcę, wiem, czego potrzebuję i potrafię to też przekazać drugiej stronie. No dobra, no to chcemy czy nie chcemy, wracamy jednak do tego przeżywania przyjemności z samym lub samą sobą. I żeby to było możliwe, to się musi zadziać wiele różnych rzeczy. Oj tak. Ale myślę sobie o tym w kontekście w ogóle przeżywania radości wspólnie z partnerem, posiadania jakichś wspólnych zainteresowań, wspólnych zajawek, wspólnych atrakcji, wspólnej zabawy, przeżywanie. Ale to jest trudne do zrealizowania bez obciążenia emocjonalnego drugiej osoby, kiedy nie umiemy też tej zabawy i tego fanu mieć sami ze sobą. No zdecydowanie. No słuchaj, prosty przykład. Załóżmy, że mam partnera, któremu mnóstwo frajdy sprawia jeżdżenie na rowerze. Tak? I on sobie jedzie na tym rowerze, na przykład na basen. No i ma z tego mnóstwo fanu, tak? I nawet chce mnie zabrać, ale jeżeli ja nie mam w sobie takiego elementu odpuszczenia, spontaniczności, nie chcę się też zaciekawić tym, co mój partner robi, no to zawsze będę mieć jakieś ale. I to będzie sprawiało, że no moglibyśmy jeździć razem na tym rowerze, na ten basen, ale to się nie będzie wydarzać. Więc tutaj bardzo bym chętnie wróciła do kwestii tego, skąd się w ogóle bierze przyjemność w naszym życiu. Zapraszam. I to jest od razu, jak sobie tutaj jechałam do studia i zastanawiałam się, to pomyślałam, jeżeli chodzi o nasze takie najwcześniejsze momenty, to już w życiu płodowym w zasadzie my odczuwamy przyjemność. Czyli my już na tych późniejszych etapach życia płodowego, między innymi tutaj ta koncepcja masturbacji dziecięcej, która jest bardzo zawsze elektryzująca dla rodziców, ale dla, myślę, osób, które słyszą o tym pierwszy raz w ogóle, że dzieci odkrywają przyjemność z dotykania swojego ciała, z różnej stymulacji sensorycznej i już na wczesnych etapach życia. To można zaobserwować, jak dzieci właśnie lubią bardziej niektóre dźwięki, lubią niektóre faktury, no o to są też oparte między innymi zabawki sensoryczne, ale też czerpią przyjemność fizyczną, czyli na przykład, że moje ciało opatulone ciasno kocem jest dla mnie na przykład przyjemniejsze niż kiedy tego koca nie ma, ale też, że dotykanie pewnych części ciała jest po prostu przyjemne i że z tego ciała ta przyjemność może być na danym etapie jeszcze w ogóle nieseksualna, bo na to jest czas dopiero gdzieś tak w okolicach okresu dojrzewania. Okej, okay. A czyli w ogóle to, że nas nasza osoba bliska, czy to partnerska, czy przyjaciel, czy przyjaciółka, dotyka, przytula, łapie za rękę, jeżeli my się czujemy bezpiecznie i komfortowo z tym dotykiem, to samo to już może stanowić dla nas kojącą przyjemność, którą znamy i mamy w sobie zaktywizowaną od samego początku naszego istnienia. Tak, jeżeli oczywiście mamy pozytywne konotacje z tą przyjemnością, bo niestety nie wszystkim nam poszczęściło się dzieciństwem, w którym my byliśmy akceptowani w tym poszukiwaniu przyjemności. przyjemności, niekoniecznie nawet nagradzani, bo to już nawet nie o to chodzi, tylko po prostu akceptowani bądź nie karani za to. Wiele dzieciaków czy dorosłych już zwierza się z tego, że w dzieciństwie jednak właśnie rodzice wskazywali, tak? Najpierw obowiązki, potem przyjemności. To jest chyba taki klasyczny slogan, który słyszeli, kiedy byli młodsi. I to często właśnie wyrabia w nas trochę takie poczucie, które niesiemy sobą w dorosłość i w związki, że najpierw obowiązki, potem przyjemności również w tej sferze. Czyli my na przykład jako związek najpierw się właśnie dograjmy, zacznijmy funkcjonować razem, cokolwiek to znaczy, a potem dopiero będzie nam przyjemnie. Stąd też właśnie dużo pomieszania w tym zakresie i czasami takiego niezrozumienia na przykład dla par, a też mam takie pary w gabinecie, które się na przykład poznają od razu, można powiedzieć, to porozumienie jest między nimi bardzo duże i zaczynają właśnie czy podróżować razem, czy robić jakieś wspólne plany i otoczenie często jest takie zdziwione, no ale jak to wy się nie musicie bardziej poznać, to wy nie musicie jakoś się właśnie dograć, czegoś tutaj zaplanować. Oni tak, wiesz, na spontanie, tak, albo gdzieś jadą, albo zaczynają razem mieszkać i po prostu mówią, że jest im dobrze. I to jest często takie wow dla otoczenia. Jak to? No dobra, ale to jaki byłby zdrowy mechanizm, albo zdrowszy niż taki schemat, najpierw obowiązek, potem przyjemność. Najpierw na etapie wychowania dzieci, a potem myślenia o tym w kontekście naszego dorosłego życia, jakieś autokorekty tego, co nam było mówione przez całe dzieciństwo. Wiesz co, powiedziałabym, że to jest przede wszystkim uważność. Ja w ogóle lubię taką koncepcję przymusów zewnętrznych i przymusów wewnętrznych. No istnieją w naszym życiu przymusy zewnętrzne, co do których z dużym prawdopodobieństwem właśnie będziemy się musieli stosować, tak? Czyli zazwyczaj większość z nas dąży do tego, że no jednak okej, no muszę mieć jakieś zasoby finansowe, żeby właśnie mieć gdzie mieszkać, co jeść, żeby móc zapewnić sobie jakieś podstawowe potrzeby, które są dla mnie ważne. I to jest rodzaj pewnego przymusu zewnętrznego, tak? I my czasami pomimo tego, że to przyjemne nie będzie, no będziemy się do tego stosować. Natomiast jest szereg przymusów wewnętrznych, które nam ograniczają poszukiwanie tej przyjemności. Czyli, że ja właśnie najpierw muszę jakoś tego partnera poznać, albo na przykład sprawdzić, czy to jest odpowiednia kandydatka, kandydat, albo ja się muszę o czymś przekonać, albo ten mój partner, partnerka, osoba partnerska musi mieć jakieś coś. A jakieś testy musi przejść i muszę ptaszka postawić w jakichś pewnych kwadracikach. Albo tak, albo właśnie, że ja mam zestaw takich wyobrażeń, że musi jakoś w tym moim związku działać. Pamiętajmy, że my też, jeżeli chodzi o bliskość, o związki, posiadamy taki swój skrypt wewnętrzny, w którym sobie wyobrażamy, że to będzie jakoś wyglądać. I w ramach tego przymusu często, no my kończymy z takim poczuciem na przykład, że nam w tej relacji nie jest przyjemnie, bo ten partner, partnerka czegoś nie spełnia. I ja mówię, że to jest jakby ten przymus wewnętrzny i odpowiedzią na to byłaby taka po prostu uważność, że w sumie nie ma żadnego przepisu na dobrą relację. Jest wiele prób, wiele książek, wiele pomysłów na to, jak to powinno wyglądać, ale tak naprawdę nie ma żadnego dobrego i jednego. Więc jeżeli mi jest z tą osobą przyjemnie, nawet jeżeli to jest osoba dopiero co poznana, albo jeżeli wiem, że nasza relacja nie potrwa dłużej niż na przykład wakacyjny wyjazd albo kilka dni, no to czemu by nie skorzystać z tej przyjemności, jeżeli my się wszyscy na nią zgadzamy w tym układzie, jeżeli jest to dla nas okej. No a mamy tendencję do tego, żeby na starcie relacji z osobą, z którą jest nam przyjemnie, czyli czytamy, że jest tu jakiś potencjał, natychmiast wrzucamy na nią jakiś ogrom naszych oczekiwań, spodziewań i właśnie jakichś takich zadań relacyjnych, które ta osoba powinna zrealizować wobec nas. No też lęków i obaw. To taka klasyczna sytuacja. Idę sobie na randkę z jakiejkolwiek aplikacji. Było bardzo miło, bardzo przyjemnie. Wracam z tej randki i się zaczyna. No niby było miło, ale nie napisał od razu po... Tak, albo no tak jakoś chyba nie byłam mną do końca zainteresowana, albo ojej, czy na pewno jakby warto się umawiać na kolejną randkę, tak? I ja mam zawsze takie, w gabinecie się pytam, no ale to o czym jest to warto? Co to jest to warto? No jak chcesz, to się umów, jak chcesz, to spróbuj. Dobra, a wróćmy, proszę cię, do tego... do tej bliskości fizycznej, na którą mamy zgodę w sobie albo nie mamy i do tego, jak nas nasze dzieciństwo ukształtowało w tym kontekście, bo dla wielu ludzi ta bliskość fizyczna jest nie od razu taka komfortowa. Muszą najpierw zbudować jakąś więź emocjonalną, żeby w ogóle mogło to zbliżenie fizyczne nastąpić, a jednocześnie są takie osoby, które mają ogromną swobodę, od razu wyciągają do ciebie rękę, łapią cię za ramię, poklepują po plecach, przytulają. I być może te osoby, chociaż wcale niekoniecznie musi to być połączone ze sobą, być może mają ochotę na to, żeby, jeżeli jest fajnie i przyjemnie, to iść do łóżka już na pierwszej randce. Jak to wybadać? Jak to wyczuć, z jaką osobą mamy do czynienia i jak nie odstraszyć jej, przekraczając zbyt szybko na przykład barierę bezpieczeństwa? Te skrypty na temat bliskości, to tam jest dużo, bym powiedziała, bo wiesz, nie tylko nasze wychowanie, ale również to, w jaki sposób nasi, chociażby rodzice, inne ważne osoby, takie wiesz, które tworzą matrycę, realizowały bliskość, czy się rodzice przytulali, nie przytulali, czy na przykład w ogóle istniała sfera jakiegokolwiek dotyku, na którą można było popatrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. Część niestety osób doświadczała przemocy fizycznej, więc fizyczność kojarzy im się raczej nieciekawie i czasami do tego stopnia, że wręcz tak elektrycznie reagują na próby dotyku, ale niektóre też jeszcze są, jeżeli chodzi o seksualność, czy w ogóle taką fizyczność, bliskość, to też sporo osób otrzymało takie wychowanie, w którym właśnie to było coś trochę zakazanego, tak? Czyli nie mówiło się za dużo o ciele, o jego elementach, dlatego tak mnie cieszy, że teraz coraz więcej książeczek dla dzieci jest właśnie o tym, jak ciało wygląda, nie z medycznego punktu widzenia, bo tego się uczymy na jakimś etapie wszyscy na biologii w szkole, ale z takiego, można powiedzieć, pozytywnego obrazu, że mamy różne ciała, one mają swoje elementy, z których się ciało składa, część przynosi większą przyjemność, część mniejszą, jak w ogóle dbać o swoje ciało i jak z tego też przyjemność mieć. I jak to wyczuć, bo tak zapytałaś, czemu tak mamy różnie? No powiedziałabym, że właśnie po to jest ta uważność i nie zakładanie, że wszyscy mamy tak samo. Trochę to też jest stereotyp, że na tych właśnie randkach czy spotkaniach, jakkolwiek byśmy tego nie nazwały, właśnie coś się musi wydarzyć, tak? No nie wiem, czy się trzeba pocałować, czy się trzeba złapać za rękę. Wszyscy na coś czekamy. Wszyscy na coś czekamy, albo nie czekamy, wręcz się tego obawiamy. A czasami, no, dobrze by było po prostu nazwać to, co się dzieje. Na przykład, tak dobrze mi się z tobą siedzi, mam potrzebę, ochotę złapać cię za rękę, dotknąć cię i czy mogę? To jest dziwne pytanie, kiedy rozmawiam o tym ja w gabinecie z klientami, to wzbudza jakiś rodzaj powątpiewania. No ale jak to tak po prostu zapytać, czy cię mogę złapać za rękę? No to jest w pewnym sensie nie sexy, nie? W pewnym sensie nie sexy, ale też w pewnym sensie dlatego, że nie wiem, czy próbowałaś, ale ja zawsze pytam, a czy ktoś ciebie pytał wcześniej? Jak byłaś mały, mała, czy cię może dotknąć, albo czy cię może przytulić? Zwykle nie. Zwykle nie. Zwykle, wiesz, jest ten mityczny obraz cioci na imieninach, która wyciąga ręce i obsmarowuje cię szminką, a ty masz takie... Mokre buziaki. Dziwny wujek, który przytulając cię zsuwa swoją rękę nieco zbyt blisko twojej pupy. Tak, albo w ogóle ludzie biorący cię na kolanka jak przytulankę, bądź no właśnie takie, no idź się przytul do dziadka. Tak, nawet jeżeli uwielbiasz tego dziadka, ale nie masz aktualnie ochoty, to nikt nie daje takiego ci wtedy background, takiego obrazu, że hej, można mnie o to zapytać, że ja mogę wybrać w ogóle, czy no ta, jakby w jakiej bliskości znajdzie się ta druga osoba. I dlatego osoby, które czasem otrzymały inne wychowanie, no jednak wtedy jeszcze, teraz coraz popularniejsze, wtedy jeszcze rzadkie, no właśnie kiedy pytają, to się spotykają czasami z takim ojej, jakby co to za pytanie w ogóle, tak? Jakby i to jest właśnie taki paradoks, nie? Że fajnie byłoby zapytać, dobrze byłoby zapytać, idealnie wręcz, a my na to reagujemy tak alergicznie. A to jest świetny trening, bo to tak bardzo pomaga potem w rozwijaniu naszych relacji seksualnych i w ogóle... Związkowo fantastyczne, bo potem, kiedy przychodzą pary do gabinetu, to okazuje się, że ten seks, z którym przyszły, nie jest ich główną trudnością. To jest w zasadzie coś, nad czym my pracujemy na końcu, ale to, nad czym zaczynamy pracować, to jest to, że te osoby właśnie praktycznie nie potrafią być ze sobą blisko, czyli funkcjonują jak dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, wszystko jest ogarnięte tam w ich bezpośrednim otoczeniu, ale one mają taki problem, te osoby, żeby właśnie się dotknąć, przytulić, czasami nawet nazwać sobie to, co by chciały od siebie. I w tym świecie właśnie takich domysłów, bez względu, czy są parą lat 10, czy są po trzeciej randce, no bardzo ciężko o bliskość z drugą osobą. Czyli jednak komunikacja, która nam wszystkim, albo większości z nas sprawia ogromny problem, jest również kluczem do tego, żeby mieć bliskość, czułość i udany seks. No absolutnie, no jeżeli, tak jak wracając do tego, co powiedziałyśmy na początku, jeżeli jest mi blisko do drugiej osoby, to znaczy, że ja ją no, dość dobrze rozumiem, widzę. A jak mam to zobaczyć, jak się nie komunikuję? No a jak już mówisz o tym dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie, to bardzo bym chciała poruszyć taki temat, myślę, że dosyć częsty, taki schemat funkcjonowania w związku, że nie ma między nami specjalnie czułości, niespecjalnie jest seks, ale jest wspólne życie, jest dobra komunikacja, przynajmniej tak nam się wydaje, jest jakaś wzajemna troska, jest widzenie siebie nawzajem i są wspólne plany. I przychodzi taki moment, że się zaczynamy zastanawiać, czy to jest wciąż miłość i czy to, co było między nami na początku, jakaś iskra, jakiś ogień, ta czułość, ta bliskość, czy to jest w ogóle do zreaktywowania? No właśnie, czy to jest miłość i czy to jest do zreaktywowania, to żeby się chcieć dotykać i chcieć być blisko i chcieć ze sobą uprawiać seks? Jak najbardziej, tylko no oczywiście to musi wypływać z dwóch stron, to taki truizm na ten temat, ale szalenie ciężki czasami do zrealizowania. I też no takiego trochę przyjęcia, że być może się właśnie zagapiliśmy i że na tę bliskość też rozumianą trochę jako taką namiętność, trzeba będzie zapracować od nowa. Okropna sprawa, ale wiesz, ludzie przychodzą z takim naiwnym oczekiwaniem, że jeżeli są wiele, wiele lat razem i element namiętności porzucili w momencie, kiedy ona przestała tak naturalnie występować, no bo te fazy związku, ta namiętność na początku też jest, można powiedzieć, uwarunkowana, no i kwestią zmian hormonalnych i kwestią pewnej nowości i tego, że zazwyczaj ta intensywność tego kontaktu jest bardzo duża na początku relacji, nie ma często takich większych zobowiązań, one się pojawiają dopiero potem i ona no, siłą rzeczy naturalnie trochę przygasa. Natomiast nie zależy nam na tym, żeby ona przygasła zupełnie. Jak my ją tak zupełnie przygasimy i potem nam się przypomni na przykład za kilka lat, że oj, coś przeoczyliśmy, no to wtedy odbudowanie tej namiętności zaczyna być pracą. Myślę, że mnie nawet po wielu latach pracy bardzo zaskakuje, jak osoby, które są razem na przykład po 5, 10 i więcej lat, przychodzą i mówią, że na przykład no mi jakoś tak, na przykład byłoby niezręcznie się przejść nago przy osobie partnerskiej, albo tak jakoś tak, nie wiem, dziwnie byłoby zainicjować coś nagle, to coś, oni mówią, to jest zazwyczaj jakakolwiek forma aktywności seksualnej, albo w ogóle takiej, wiesz, ja mówię około seksualnej, czyli jakiś taki bardziej sensualny dotyk, przytulenie, które nie jest takim zwykłym buziakiem w czoło na dzień dobry i na do widzenia. I wiesz, to są osoby, które teoretycznie w okresie czasu spędziły go ze sobą mnóstwo. Teoretycznie powinny być bardzo blisko. W rzeczywistości jest im bardzo trudno. Czy możemy tak powiedzieć, że ten wątek szukania wspólnych przyjemności pozaseksualnych jest świetnym początkiem, poza oczywiście wybraniem się na rozmowę do specjalisty, jest świetnym początkiem do tego, żeby spróbować się tym jakoś zaopiekować i jakoś to wzniecić? Czyli wracamy do naszego tematu przewodniego tutaj, tej takiej bliskości i czułości pozaseksualnej? No zdecydowanie, wiesz, no przeżywaliśmy taki boom na karty partnerskie, tak, do gry partnerskiej właśnie w pytania, gdzie te pytania nie były o to, jaka jest twoja ulubiona pozycja seksualna, tylko te pytania były o to, jakie jest twoje na ten moment największe marzenie, albo co chciałbyś bardzo zrobić, czego nie udało ci się zrealizować w dzieciństwie, wiesz, no to są pytania, które w ogóle nie są, można powiedzieć, z seksem związane, no ale z drugiej strony pozwalają na to, żeby się w ogóle do tego drugiego człowieka jakoś zbliżyć. No i często właśnie pary się orientują, że one w ogóle nie znają odpowiedzi na te pytania. Że mają osobę, z którą żyją 24/7 czasami, a w ogóle nie potrafią powiedzieć, o czym ta osoba marzy, jaki jest ten jej wewnętrzny świat. A w jakich sytuacjach jeszcze, poza takim kryzysem bliskości i czułości w naszym związku, ta bliskość i intymność nieseksualna mogą być dla nas ważniejsze niż seksualna bliskość? wiesz, no mamy jeszcze szereg relacji, jakie my nawiązujemy z innymi ludźmi i tak naprawdę można powiedzieć, że gdybyś miał rozszerzyć tę perspektywę, to można ją rozszerzyć w zasadzie o wszystkie nasze interakcje społeczne, bo my jakby możemy czerpać przyjemność z bliskości, nawet z tego, że po prostu inne osoby są w naszym otoczeniu. Myśmy zresztą to bardzo silnie odczuli, byliśmy mega zaskoczeni w trakcie pandemii, że ta bliskość taka naturalna z innymi ludźmi, to, że my przebywamy z nimi w różnych skupiskach, czy to w pracowych, czy w przestrzeni publicznej, czy nawet mamy kontakt z sąsiadami, chodzimy do sklepów, też jest dla nas niezwykle ważna i potrafi być bardzo przyjemna. Czyli dopiero jak nam tego zabrakło, to myśmy zobaczyli, że ojej, jakby jest nam nieprzyjemnie, kiedy siedzimy pozamykani w mieszkaniach. Bliskość bez relacji w takim razie partnerskiej również ma ogromne znaczenie dla naszego życia i zresztą bardzo silny wpływ na nasze życie w relacji również, bo jeżeli wszystkie nasze potrzeby społeczne lokujemy w jednej osobie, to więzimy ją w pewnym sensie i siebie również. Obciążamy takim ciężarem nie do dźwignięcia. No to jest ogromna presja, więc też częściej przychodzą do gabinetów pary, które na przykład robią wszystko razem. Mhm. Tak absolutnie, wiesz, wszystko pracują, są, robią zakupy, mają jedno hobby albo nie mają go wcale, bo siedzą tylko i wyłącznie razem, niż osoby, które mają tak porozdzielane trochę, tak? Czyli ja mam swój świat, swoje zainteresowania, ty masz swój świat, my się w tych światach spotykamy. To chyba tak najprościej opisać, bo no fakt faktem, że kiedyś myśmy nie mieli tak wiele oczekiwań od osoby partnerskiej. Kiedyś no było więcej właśnie tych kręgów takich społecznych, czyli na przykład były chociażby te kobiece kręgi, w których się załatwiało różne potrzeby i takie socjalne i takie informacyjne. Mężczyźni też, no te dwa światy były trochę bardziej rozdzielone. Nie bez powodu mówi się, że kiedyś do zaspokajania potrzeb w relacji to była cała wioska, teraz mamy jedną osobę. Okej, czyli możemy śmiało powiedzieć, że te wyjścia naszego chłopaka czy męża na piwo z kolegami i nasze wyjście na prosecco albo cokolwiek na tańce z koleżankami są jak najbardziej zdrowe również dla naszego związku, prawda? No to jest świetne, bo wiesz, żeby zobaczyć tak naprawdę, że ja mam potrzebę być z tą osobą blisko, to ja też muszę widzieć, w jakiej ona jest odległości, że już się tak... Taką metaforą posłużę. Więc jeżeli ta osoba jest zawsze bardzo, bardzo blisko, w takim sensie, że się praktycznie zlewamy, no to będzie mi ciężko tak jakby być z nią autentycznie. Jeżeli ja widzę, że ona się zdrowo oddala do swojej pracy, do swoich zadań, do swoich znajomych i wraca do mnie, no to wtedy to jest taki świetny grunt pod to, żeby tę bliskość budować. A jak jesteśmy w zupełnie odwrotnej sytuacji i jesteśmy w dużym uczuciu i w relacji i w miłości z osobą, która mieszka bardzo daleko, to jak sobie w ramach tego zapewnić jakiś rodzaj bliskości i intymności? Tutaj bardzo nam pomaga, myślę, wizja, czyli to, że my się możemy często zobaczyć. Mhm. Możemy usłyszeć swój głos, to też jest bardzo istotne. Pewien rodzaj zaangażowania też potrafi dać taką namiastkę bliskości, czyli to, że osoby pamiętają o ważnych dla siebie wydarzeniach, nawet no, jeżeli nie są ich uczestnikami, o urodzinach. Też czasami przysyłają sobie prezenty, ale też po prostu nawet swoje rzeczy osobiste, które potem dają mi taką namiastkę, że ta osoba jest. Natomiast wiele par, czy wiele relacji, które są na odległość, w jakiś sposób gdzieś tam to dążenie do tego, żeby się spotkać, można zauważyć, że się regularnie pojawia. Nawet jeżeli się nigdy fizycznie faktycznie nie spotkają, ale to gdzieś przebija się w rozmowach, więc można powiedzieć, że z takiej sfery dążeniowej to jest nasza naturalna potrzeba, żeby się do tych osób zbliżać. No chyba, że mamy do czynienia z miłością platoniczną, która w ogóle ostatnio tutaj dyskusja w ogrodzie trójki się na ten temat zawiązała. Co to tak naprawdę jest? No bo jest to hasło, które wszyscy jakoś mamy w swoim słowniku, ale myślę, że nie zawsze doprecyzowane. A myślę, że bardzo w punkt w temacie naszej dzisiejszej rozmowy i w ogóle tych takich relacji na odległość również. Miłość platoniczna, czyli taka miłość, która jest duchowa, która jest intelektualna, która jest emocjonalna, ale jest zupełnie niefizyczna. No, myślę sobie, że wszyscy w sumie gdzieś słyszeliśmy, ale nie mamy definicji, bo też ona się często pojawia w kontekście takiego absolutnie czystego uczucia. Takiego, wiesz, że gdyby miała istnieć jakaś taka miłość absolutna, to ona by istniała w formie tej miłości platonicznej. Zgadzasz się z tym? Tak prywatnie? Tak prywatnie, wiesz co, to ja mam w ogóle jakiś taki z tym problem trochę, w takim sensie, że okej, to co nienazwane, jak to się mówi, nie istnieje, ale i potrzebujemy nazw też na te różne rodzaje miłości, no bo przecież możemy ich sobie wyróżnić multum, tak? Mhm. Mamy tą taką miłość przyjaźni, mamy miłość związkową, mamy miłość do swoich dzieci, do swoich rodziców i tak dalej, więc tych rodzajów jest po prostu mnóstwo, no i jest właśnie ta platoniczna. No ja mam także jakoś tak trudno mi jakby trochę wziąć ten element intelektualny, o może tak, że to jest taki rodzaj miłości, który też jakoś tworzy się w głowie, tak z poziomu intelektu. Mhm. Tak, dla mnie to też jest dosyć abstrakcyjne i poza wątkiem osób aseksualnych, które po prostu nie mają takiej potrzeby, żeby nawiązywać bliskość seksualną ze sobą po prostu. To mi się wydaje jakieś jednak takie bardziej funkcjonujące na papierze niż w realu. Tak, ale jeżeli chodzi o grupę osób aseksualnych, no to tam to też jest trochę bardziej, powiedziałabym, skomplikowane, aha, tak? No bo okej, dobra, miłość platoniczna, tak wiesz, bez w ogóle tej sfery takiej fizycznej, no ale z drugiej strony okej, jakby bez sfery seksualnej, ale co ze sferą fizyczną? Aha, czyli z tym dotykiem na przykład, i z bliskością, z dzieleniem wspólnej przestrzeni. Wiesz, ja nie muszę z kimś uprawiać seksu, żeby na przykład z czułością się do tej osoby przytulić w łóżku. To jest jakby to rozgraniczenie. A trochę jest tak, że część teorii na temat miłości platonicznej mówi raczej o tym, że tam w ogóle tej sfery nie ma. Okej, czyli w sumie bym to ulokowała chyba, jak myślę sobie takim swoim, wiesz, mózgiem prywatnym o swoich prywatnych relacjach, gdzie bym to ulokowała, to są jakieś takie intelektualne fascynacje drugim człowiekiem, który, nie wiem, no naprawdę nas zupełnie fizycznie nie pociąga, na przykład jest od nas radykalnie starszy, albo... Też mi się to z taką figurą kojarzy. Ja trochę mam takie, że gdybym miała dać inne określenia, to bym powiedziała, że to jest jak takie westchnienie. Wiesz, widzisz kogoś w oddali, to jest taka figura, i ty masz takie westchnienie, takiego podziwu, fascynacji, ale nawet trochę ci przez myśl nie przychodzi, żeby się do tej osoby zbliżyć, dotknąć ją, czy żeby ona była taka, wiesz, fizyczna, cielesna, jakby namacalna obok ciebie. Mhm. Okej, okay. Czuję, że mamy to wyjaśnione i że mogę się już teraz swobodnie tym terminem posługiwać, albo wręcz przeciwnie, wybrać, żeby się nim specjalnie nie posługiwać, gdyż rzadko występuje on w mojej rzeczywistości i w ogóle myślę, że w rzeczywistości współczesnego człowieka. Ale jeszcze jeden temat, który mnie bardzo nurtuje i o którym bym chciała z tobą porozmawiać, to w ogóle temat randek. I o tym, że na początku związków my bardzo dużo o tych randkach myślimy i mówimy i one są w takiej naszej narracji, są w języku i są w działaniu. Tak. A potem, jak już jesteśmy w tym trwającym bardzo długo związku i pewne rzeczy nam się wytracają naturalnie, bo żeśmy na przykład ich nie pielęgnowali, to nawet jak robimy jakieś rzeczy razem, idziemy na kolację, idziemy do kina, to już nie myślimy o tym w kategoriach randki jakoś. I to na poziomie narracji wydaje mi się być jakieś ograbiające z tego aspektu romantycznego, który można by temu spokojnie nadać i trochę posypać to takim, wiesz, magicznym pyłem romantyzmu, który jest na przykład towarem deficytowym w takim trwającym związku długo. Definitywnie jakbym miała szukać powodu, dla którego to się w ogóle dzieje, to powiedziałabym, że to jest chyba taki element pewnego zniekształcenia takiego poznawczego, myślowego w naszej głowie, że no ta osoba, którą mam, i właśnie to jest taka koncepcja, że ja już tę osobę mam, że już trochę nie muszę jakby o nią zabiegać, no bo ona już jest jakby moja. I że ona w zasadzie jest też jakoś tak bardzo podobna do mnie, czyli mamy taką tendencję, to też jest jedno z wielu zniekształceń, postrzegać nasze osoby partnerskie przez swój własny pryzmat. Mhm. I wynika to z faktu, że my je wybraliśmy, one wybrały nas, więc przypisujemy im dokładnie te same cechy i potrzeby, co my mamy. Mhm. I jeżeli jest właśnie tak, że, no, że ja się czuję tak bardzo zasiedziana, można powiedzieć, komfortowo w tej relacji, to ja już mam takie wrażenie, że ponieważ ta osoba jest blisko, w takim sensie, że ciągle jest gdzieś tam w tej przestrzeni, czy my ze sobą wymieniamy wiadomości, czy my ze sobą jesteśmy w domu, no to po co ja mam robić coś, co w mojej głowie jest staraniem, rodzajem czegoś specjalnego? Stąd te randki często się pojawiają w kontekście walentynek, urodzin, imienin. I to jest takie coś wtedy. I zauważmy, że często jest potrzebne w parach takie święto, żeby ta randka się odbyła. Mm-hmm. Jak się ludziom mówi, ale to może idziecie na randkę po prostu w tygodniu. Wszyscy są tacy, ale jak to? Zaskoczeni. Bardzo często jest tak, że w ramach pary te randki mają miejsce, tylko to jest kwestia nazwania ich w ten sposób. A jak je tak nazwiemy, to natychmiast w nas się też coś zmienia i być może mamy wtedy ochotę się ubrać bardziej w sukienkę niż w dres. Może mamy ochotę, nie wiem, użyć szminki, a nie jej nie użyć. To jest klucz do sukcesu, słuchaj. I jakby to są takie drobne zmiany, które naprawdę nadają no, zupełnie innego kontekstu tym spotkaniom. No bo jeżeli ja przychodzę i takim znudzonym głosem mówię, ej, chcesz iść do kina? No chcę. No to chodź, coś wybierzemy. I my się podnosimy w tych dresach, wsiadamy do samochodu, idziemy do tego kina. No to fajnie, spędziliśmy czas razem. Natomiast, nie do końca. Nie do końca, ale jeżeli ja nawet powiem, dobra, chodź, zabieram cię do kina, zbieraj się, a potem będzie niespodzianka, no to w tej drugiej osobie już można zobaczyć taki element ekscytacji. Tylko, że znowu pamiętajmy, to się nie odbędzie z powietrza. Jak czasami pary przychodzą, to ich sposobem na naprawianie swojej relacji jest to, że jedna osoba wpadła na pomysł, dobra, to ja cię teraz będę zabierać na randki. Ale ta druga, która jest kompletnie nieprzyzwyczajona do takiego stanu rzeczy, reaguje na to podejrzliwie. Ale jaka niespodzianka. No tak, albo zacznę teraz nagle inicjować seks, choć się pobzykamy. Ale skąd to nagle? Jakby jaki jest kontekst, nie? Może, nie wiem, podotykajmy się przez jakiś czas, oglądając razem film przez parę dni czy parę tygodni wcześniej. Może postarajmy się zamiast cmokać się w czoło czy w policzek bardzo pobieżnie, a w zasadzie nawet nie cmokać, tylko często dotykać policzek do policzka i to jest to pocałowanie na dzień dobry czy na pa. Może spróbujmy wrócić do pocałunków. Nawet słuchaj, siła dotyku, miejsce, w którym ja dotykam tę drugą osobę, to już potrafi wywołać zupełnie inne doznania. Przyciągnięcie kogoś do siebie, tak? Złapanie, czy za nadgarstek, czy za, no nie wiem, tam w okolicach pleców, tak, czy pośladków, to robi kolosalną różnicę. I jest nawet taka technika, ona się nazywa Sensate Focus, my tego uczymy pary, które mają problem właśnie z bliskością seksualną i esencją tej techniki jest to, że tam jest w zasadzie praktycznie zakaz seksu przez pierwsze okresy ćwiczeń i one, te ćwiczenia są z wykorzystaniem właśnie odkrywania swoich sfer takich erogennych, związanych z przyjemnością, czyli to jest wielki powrót właśnie do tego, co często w relacjach zaniedbujemy. Że najpierw jest przyjemność, najpierw jest poznanie się i takie zainteresowanie tym, żeby drugiej osobie też było przyjemnie, a dopiero potem jest ten seks nakierowany też często na sprawność i takie, no, odrobienie tego zadania, żeby było tak, dowiozę. Tak, uwielbiam takie absolutnie codzienne sytuacje, które można przekształcić w sytuacje zmysłowe, jak na przykład jedna osoba partnerska gotuje obiad, jakże trywialne zadanie, a druga osoba partnerska podchodzi do niej od tyłu i całuje ją na przykład w kark. No prawda? Słuchaj, no to się sprzedaje w filmach nie bez powodu. No. Otóż to. Uwielbiam też taki wątek, również związany z obiadem, który potrafi bardzo wiele zmienić i nagle naszą rzeczywistość uczynić romantyczną i ekscytującą. Powiedzieć, słuchaj, nie chcę mi się dzisiaj gotować obiadu. Chodź, zabieram cię na sushi, w naszą ulubioną pizzę. Albo pamiętasz, jak byliśmy w tej knajpie dwa lata temu i było tak strasznie fajnie, chodź sobie tam pójdziemy, nie będę dzisiaj gotować. No ale w ogóle też czasami gotowanie razem ma taki wymiar przyjemnościowy. Oczywiście, kiedy to nie jest, ej, słuchaj, musimy zrobić zupę, bo zaraz będzie 20 i potem to trzeba iść spać, tylko kiedy to jest faktycznie ta czynność, której my się jakoś poświęcamy. Zobaczmy, to mamy często jako dzieci. Czyli jako dzieci my potrafiliśmy, nie wiem, w piasku grzebać przez 3 godziny, no dla samej frajdy grzebania w piasku. Ale jako dorośli zaczynamy mieć szereg tych przymusów zewnętrznych, albo też przymusów wewnętrznych, może nawet bardziej. Pod tytułem, ja muszę iść o tej 20 spać i ta zupa musi być zrobiona. Ja zawsze pytam, po co? Jakby co się stanie, jak ona nie będzie gotowa? Czyli takie absolutnie codzienne sytuacje poprzez zmianę narracji możemy łatwo przekształcić w sytuacje, które mają jakiś romantyczny potencjał. Nie, że tak, codzienność jest w ogóle taka bardzo sensualna, wiesz, dlatego nas elektryzuje w tych książkach, w tych filmach, no nie wiem, zabawy jedzeniem w łóżku, tak? To, że ktoś do tego łóżka nakruszy, że cię czymś umarzy, że... No, a to wiesz, to też zależy oczywiście od tego, jakie to ma preferencje sensoryczne. No ale w ogóle tak, czy właśnie dotyk, czy te sytuacje w kuchni, tak jak to nazwałaś, czy właśnie nawet to powiedzenie, dobra, to ja dzisiaj nie gotuję, czy jakieś... I nie na fochu właśnie, że sobie nie gotuję dzisiaj i w ogóle... i jemy parówki, tylko... Na odpuszczeniu, właśnie na takim trochę luzie. No przecież jeżeli my mamy być razem i mamy spędzać razem ten czas, i to się czasami liczy w latach. No wiesz, 20 lat razem, tak? Są pary. I no to, kurde, no to możemy sobie trochę odpuścić. To nie musi być wszystko na akord, na czas. Czyli wracamy do wątku przyjemności i do tego, żeby sobie nawzajem spędzać fajnie i miło czas. A fajnie i miło kojarzymy się z jakimś rodzajem lekkości właśnie. Czyli nie wszystko, co nas łączy w ramach pary, musi być powiązane z tymi obowiązkami i dowożeniem i wywiązywaniem się, zawożeniem, odwożeniem, organizowaniem, planowaniem, tylko te momenty lekkości zbliżają nas do wspólnego doświadczenia przyjemności. Dokładnie tak. Jeżeli, wiesz, no, życie już potrafi być ciężkie samo w sobie, no to jakby czemu mam jeszcze aż tyle tej ciężkości wprowadzać do relacji, skoro ona i tak wystąpi, tak? No czyli wszyscy na jakimś, w jakimś momencie będziemy przytłoczeni czy codziennymi obowiązkami, czy właśnie naszymi własnymi obszarami pracowymi, nie wiem, interpersonalnymi, no to warto pamiętać, że kurde, ja też mam prawo do tej lekkości. I chciałabym teraz Państwu powiedzieć, że o takich rzeczach również można rozmawiać w gabinecie psychologa, czy seksuologa, czy psychoterapeuty. Zupełnie nie jest to tylko dedykowane osobom, które mają problem głęboki, które borykają się z jakimiś naprawdę ostatecznymi wątkami, zaburzeniami. Można po prostu przyjść do gabinetu specjalisty po to, żeby porozmawiać o tym, jak możemy sprawić sobie nawzajem więcej przyjemności, jak możemy poprawić nasz poziom i styl komunikacji. Jak możemy sobie zrobić milej, weselej, przyjemniej w naszym codziennym życiu i też jesteśmy od tego i bardzo bym sobie życzyła, żeby większa ilość ludzi w Polsce zaczęła o tym w ten sposób myśleć, bo jednak cały czas kojarzy nam się psychoterapeuta czy seksuolog z takim jakimś ostatecznym posunięciem. No i z problemami. A czasami właśnie mówimy też, że psychoterapia czy terapia seksuologiczna jest terapią rozwojową, czyli no już jest okej, okay, a mogło, może być jeszcze inaczej. Nie mówię, że lepiej, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj jakiś złoty medal dostawać, tylko że może być inaczej. I to wcale nie musi być przygoda na lata, to może być wybranie się do specjalisty na kilka spotkań, zdobycie kilku nowych narzędzi, porozmawianie z kimś z innej perspektywy o naszej rzeczywistości. Dokładnie, nawet z osobą, która nam zada jakieś krytyczne pytania, których sami sobie nie zadaliśmy. Bardzo Ci, Ola, dziękuję. Moją gościnią była Ola Plewka, psychoterapeutka, seksuolożka i psycholożka. Ja Państwa bardzo ciepło żegnam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Przyjemności po mojej stronie. Shall we beat this or celebrate it? You're not the one to talk things through. Ooh. You checked your text while I masturbated. Mama Link, I feel so used. Ooh. I found my cell phone Spencer's pew. Change my point of view. Thank you.